حضرت اگر کسی تنظیمی اسلامی بھائی سے ناراضگی ہو جائے تو اسے کس طرح منایا جائے؟ معافی مانگنے میں پہل کی جائے. اگر اس سلسلے میں آرگومنٹس پر اگر اتر دے نا, اس نے یوں بولا تھا, اس نے یوں بولا تھا, میرے کو یوں جھاڑا تھا, تو سب کے سامنے میری انسلٹ کی تھی, تو پھر آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے. چھوٹے باپ کے بن جائیں گے تو منزل پر پہنچ جائیں گے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوة کأنہ ولی حمیم. اے سننے والے, برائی کو بھلائی سے ٹال. جب بھی تجھ میں اور اس میں ایسی دوستی ہو جائے گی, ایسی محبت ہو جائے گی جیسے کہ گہرے دوست, تو ہمارے یہاں بس اس کا فقدان ہے کہ بعض سائیں بھائی بس دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ناروا سلوک کیا تھا, میرے ساتھ ناانصافی کی تھی اور مجھے یوں بول دیا تھا. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی سے تھوڑی شکر رنجی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے نکات لکھتے ہیں کہ فلاں ٹیم پر فلاں جگہ پر اس نے یوں بولا تھا, یوں کہا تھا, یوں کہا تھا, یوں کہا تھا, یوں کہا تھا, وہ سارا لکھ کے ڈیٹیل رکھتے ہیں اور پھر موقع کی مناسبت سے دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں اور اس طرح ایک گروپ بنا لیتے ہیں. تو یہ کسی بھی قوم کے لیے بہت نقصان دہ اور خصوصاً دعوت اسلامی کے لیے تو یہ زیر قاتل ہے. تو گروپ بندی پر دعوت اسلامی میں پابندی ہے, بالکل بھی گروپ نہیں بننے چاہیے, سب کے سب ایک ہوں. ہر ملک, جیسے کہ آپ مختلف ممالک سے شملہ ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ یو کے والے یو کے میں بیٹھیں گے, سری لنکا والے سری لنکا, ہند والے ہند, تو فلاں شہر والے فلاں شہر میں, فلاں علاقے والے فلاں علاقے میں. مجھے یہ نہیں جمتا نہیں ہے, میں یہ پسند کرتا ہوں کہ سب ایک دوسرے میں حل ہو جائیں, سب معجون بن جائیں. اب آپ نے دیکھا نا, میں جب داخل ہوا تو آپ سب میری بولی والے تھے, مگر سب نے نوٹ جو اندر نوٹ کیا ہوگا کہ میں کن کے ساتھ جا کے بیٹھا تھا, حالانکہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں. کسی کو معلوم میں کن کے ساتھ بیٹھا جا رہا, اردو بولی والوں کے ساتھ نہیں بیٹھا, اپنے ہم وطنوں کے ساتھ نہیں بیٹھا, میں سیدھا جا کے عرب اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھ گیا, کیونکہ ان کو عین ممکن ہے کہ اجنبیت محسوس ہوتی ہوگی, ایسا تو محروم ہی ہوتا ہوگا اگر ہم کو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا. اب وہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے گھاس ڈالا, چارہ ڈالا یا کیا ڈالا. اکیلے اکیلے بےچارے پڑے رہتے ہوں گے, ایک دو اسلامی بھائی ہیں جو ان کی بولی میں ان سے بات کرتے ہوں گے, ابھی بھی ان کو تشویش ہوتی ہوگی کہ کچھ ہمارے بارے میں تو نہیں بول رہے. تو اس لیے سب کے ساتھ آپ گھل مل جائیں, جو ناراض ہو نا اسے دوستی کر لیں, اس طرح بھی آپ کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. تحفہ تحائف کا سلسلہ رکھیں, بس بات کو بڑھائیں, تو اس میں ورنہ غیبتیں, چگلیاں, بدگمانیاں, بغض و کینہ تو ہی ہے, بغض و کینہ تو ہوتا ہی آپس میں جب دشمنی ہوتی ہے. تو معاذ اللہ دیکھو نا, شب براءت تشریف لا رہی ہے, شب براءت میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو بخشا جاتا ہے, مگر جن بد نصیبوں کو اس رات بھی بخشش سے محروم ہونا پڑتا ہے, ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن مسلمانوں میں آپس میں کینہ, اور ہم ہر ایک پر غور کریں, کسی رشتے دار سے ٹھنی بھی ہوگی, علاقے کے ذمہ دار سے ٹھنی بھی ہوگی, تو ذمہ دار کی غیر ذمہ دار سے ٹھنی بھی ہوگی, دو اسلامی بھائیوں کے آپس میں ٹھنی بھی ہوگی, آپس میں بس کینہ ہمارے بس نکلتا نہیں, اس کی کوئی صورت نکالیں. چھوٹے باپ کے ہو جائیں, اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو آپ آگے بڑھ کے خود اس کو منا لیں, اسے معافی مانگ لیں, قدم پکڑ لیں, بھلے آپ کی غلطی ہو تو بھی آپ معافی مانگ لیں, انشاءاللہ سے آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے. میں نے الحمدللہ اس کے فوائد بہت دیکھے. بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ذہن میں بس جم جاتے ہیں, واقعات بہت ہوتے ہیں, کوئی کوئی واقعات ذہن میں جم جاتے ہیں کہ اس طرح اس کا فائدہ ہوا. جیسا کہ ایک چند واقعات میرے ذہن میں جم گئے کہ میری اس کوشش سے کس طرح فائدہ ہوا تھا. ایک بار تو ہمارے علاقہ جو رہائشی اعتبار سے, وہاں ایک اسلامی بھائی کا پتا چلا کہ وہ سخت ناراض ہے مجھ سے. میں ایک بار گزر رہا تھا تو پتا تھا یہ ناراض ہے, تو میں نے اس کو السلام علیکم کہا, تو اس نے ایک دم منہ پھلا لیا, یوں کر گیا. میں آگے بڑھا ہمت کر کے, میں آگے بڑھ کے اس کو لپٹا لیا. میں نے کہا یار بہت ناراض معلوم ہوتے ہو, اور اس کو دبا دیا میں نے, تھوڑا دبایا اس پر, بڑا اس کا اچھا اثر پڑا اور اس نے وہ کھلا اور اس کے جو اندر بھڑاس تھی وہ نکالنی شروع کی اس نے. تو میں نے اپنے انداز میں اس کو مسکرا کر اس کی غلط فہمیاں دور کی. سب غلط فہمیاں تھی, کسی نے کان بھر دیتے نا لوگ, تو اس کو غلط فہمیاں تھی وہ میں نے کوشش کر کے دور کی. تو اس کے ساتھ جو اسلام بھائی تھے وہ چند روز بعد میری ملاقات ہوئی, تو بولا آپ نے اس دن جو اس کو پیار سے گلے لگایا تو وہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح جیسے ہی انہوں نے مجھے دبایا تو بس میرے دل میں جو نفرت تھی وہ محبت میں بدل گئی, اور اب میں مرید بنوں گا تو اسی کا بنوں گا. جل جلالہ وعم نوارہ وجل سبحانہ. یہ دعوت اسلامی کا بالکل شروع کا دور تھا, اس وقت اپنی اتنی وہ سورج چڑھا ہوا نہیں تھا, اتنا بس شروعات تھی. تو الحمدللہ وہ اتاری بھی بنا, اتاری کی اطلاع بھی اس وقت عام نہیں ہوئی, اور ماشاءاللہ اس نے داڑھی بھی سجائی. اب بھی کبھی کبھی ملتا ہے تو بہت بڑی داڑھی اس کی ہے, اور اتنی محبت کا اس کا اظہار الحمدللہ. تو یہ کیا اگر میرے خلاف ہو گیا تو میری بلا دے, دو چار ادھر ادھر اپنے پاس تو ہزاروں لاکھوں ہیں. یہ نہیں, ہماری عمارت کے لیے, دعوت اسلامی کی عمارت کے لیے ایک ایک تنکا قیمتی ہے, ایک بھی تنکا اس سے جدا نہیں ہونا چاہیے. تو ہم تو پاؤں پڑ کر ہاتھ جوڑ کے کام چلانا چاہتے ہیں. نمی ہو تو اللہ نے گمی ہو, گجراتی کی کہاوت ہے, من تبادع للہ فقد رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو جو بھی آپس میں ناراضگیاں ہوں تو مہربانی کر کے آپ کی اگر ہیں تو بھی نکال دو, چھوٹے باپ کے بندے آگے بڑھ جاؤ, پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لو, وہ ٹھکرا دے پھر بھی اس کو بس آپ لپٹتے رہو. ایک بار اور مجھے یاد آیا واقعہ, تھوڑا عجیب واقعہ تھا, وہ تو اتفاق ہے کہ میں شہید مسجد میں جب امامت کرتا تھا تو دو نوجوان نکلے, میرا خیال ہے کسی ڈبل سواری پہ تھے یا کچھ ایسے, اور میں اسکوٹر پہ ڈبل سواری پہ آ رہا تھا شہید مسجد, تو کھارادر کے چوک میں ایک نے بولا ملا کر کے وہ میرا مذاق اڑایا. میں نے مڑ کے دیکھا اس کی طرف جا رہے تھے, تو پھر بات آئی گئی ہوگی. پھر کچھ عرصے کے بعد موسیٰ لینے کا علاقہ ہے کراچی کا, وہاں کوئی اجتماع یا تقریب کچھ تھی, اس میں میں گیا تو امام والا نوجوان میرے پاس آیا, بولا مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. بولا میں آپ سے معافی, مطلب اس نے قصہ سنا اپنا, بولا میرا قصہ یہ ہے کہ ایک بار آپ شہید مسجد آ رہے تھے تو میں نے آپ کو بولا تھا, آپ کو آپ پر پھبتی کسی تھی, ملا کر کے چڑایا تھا, تو آپ نے بس میری طرف دیکھا تھا اور کچھ بولا نہیں. پھر میں گھر پہ گیا تو عجیب کیفیت ہوئی میری, بس وہ رات بھر مجھے آپ نظر آتے رہے, اور میں گھبراتا رہا کہ کیا مسئلہ ہے. تو میں نے اپنے دوستوں سے بات کی دن کو, جب یہ مطلب یہ مولانا کون ہے, کہ میں نے تو ملا بول کے چھیڑا, یہ تو میرے گلے پڑ گیا, ساری رات میرے پیچھے لگا رہا. تو وہ اتفاق سے بس وہ جو تھا وہ اہل محبت کا جس کو اس نے پوچھا تھا, تو اس نے میرے بارے میں اس کو اور ڈرا دیا کہ اب تو تیری خیر نہیں ہے, تو نے ان کو چھیڑ دیا ہے, اب گیا تو کام سے. بولا میں تو گھبرا گیا, بولا اب میں کیسے اس سے معافی مانگوں. ان دنوں گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا, اب تو فیضان مدینہ کا ہم نے یہ پلاٹ بھی نہیں لیا تھا, شروع دور کی بات ہے. بولے گلزار حبیب میں یہ اجتماع میں ملیں گے وہاں ہوتے ہیں. بولا میں اجتماع میں آیا معافی مانگنے کے لیے, تو وہاں تو ہزاروں افراد ہزاروں اسلامی بھائی تھے, اور میں تو اب تک تو پہنچ نہیں سکتا تھا وہاں. تو پھر وہاں آپ نے بیان کیا, تو میں نے بیان سنا تو میں ماحول میں آ گیا الحمدللہ. میں نے اس پر جیسے اس نے ملا کر کے چلایا تھا, ان کو جلے آدمی کا کہ اس کو نوچ ڈالے یا کسی کو اشارہ کرتا کہ اٹھا کے پھینک اس کو, کہ مولویوں کو اتنا عقیل کیوں سمجھتا ہے. لیکن بس یہ کہ اب اتنے میں سمجھ جاؤ کہ میں اگر اس کے لیے انتقام کے لیے ڈھونڈتا اس کو تو شاید اس کی اصلاح نہ ہوتی, لیکن الحمدللہ اس کی اصلاح کا ذریعہ بنا. ایسے اور بھی کئی واقعات یاد کرے تو آدمی آ سکتے ہیں. کوشش کیجیے آپ کہ چھوٹے باپ کے بن کے رہیے, بڑے باپ کے لیے انا کا مسئلہ نہ بنا دیا کریں کہ اس نے مجھے چھیڑا تو اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. کوئی بات مالش انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے. قرآن پاک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہی حکم دیا گیا خذ العفو معاف کرنا اختیار کرو. تو معاف کریں گے تو انشاءاللہ اللہ معاف کریں گے تو اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا, ہم بندوں کو معاف کریں گے. تو جو انتقام کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود معاف کر دیں تو اس کے لیے بہت درجہ. جیسے کوئی غصے کو ناپس کر سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے وہ نہیں کرتا, بدلہ نہیں لیتا, تو قیامت کے دن اس کو اختیار دیا جائے گا کہ جس حور کو چاہے وہ لے لے. ذرا حور کو لے گا تو جنت ہی پائے گا, بغیر جنت تو حور ملے گی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عفو اور درگزر کی توفیق عطا فرمائے. ہم معاف کرنے میں سختی کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی بھی ہمیں معاف نہ فرمائے تو ہماری پھر رسوائی ہوگی. اللہ نہ کرے, معاذ اللہ. واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.